Манар. Мнар. Манар. Мнар. Цена заем. О, майко мила, това е дълго. Колко да е дълго? Приятел, тъй са си сърце. Такова, истинско, човешко. Макар напукано да е, ще го споря с две капки нещо. То моето отдавна спря, побито като стара лодка. Изхвърлено е на брега. Лодкарят се пропил и грохна. Останах по инстинкти плът. Доколкото да оцевя, но дните ми ще изтекат, а помък нямам да се сгрея. За теб разказват, че сърца раздавал си. Не искам даром. С каквото мога ще платя. Приготвил съм дори капаро. Баща ми така произнася капаро, между наистина? Другото, да. Пресъгласих се. Наука. Щях да псувам тук. Научно е всичко. Но хубаво. Що имаме? Пример. Прецедент. Из окей. Безплатно даваш. Ясно, да. За мен за месец ви до края. За ден за месец ви до края. Е, този път ще го щадя. След мен ще се използва, зная. Не бива порода си. Минаваш пътя, спомен трябва. Защо стави фафил да чете? Да беше минало по-преди, сърце да ми дадеш назаем. Майя Нарлиева. От Майя Нарлиева. Оттам идва Монар, явно. А-а-а! Аз се надявах, че ще е нещо по-дебилно. Ще го споря с две капки нещо, трябва да кажа, че доста ми хареса. Това на лепило ли е? Уиски ли е? С какво ще споим сърцето? Еми, това е добър въпрос в консуматорското ни общество. Да вижте е випило, да вижте го дишаш това е випило, да вижте си випиш сърцето с него. О-о. Да вижте новата ти кола. Това да не е приятелката на юникорна. Ще би. Бе, юникорн. Това от сапорта, това диш от заедно лепило. О, прашеца. Прашеца. Да вижте кафенцето в Starbucks. Да вижте фитнес. Беше новия телевизор. С две капки нещо. Нещо. Абе да се почитам като човек, беше. Отида в молчето и ще си купа телефон. Отивам в мол да си купа един телефон, да се почувствам като да човек. Да се почувствам малко като човек. Да се залепа там с две капки нещо, защото... То моето отдавна спря. Лукарът се пропи и грохна. Значи може би все пак е... Ще го споим с малко. Още алкохол. Пиение. Пиение. Останах по инстинкти плът. Ето, ма много е консуматорско това стихотворение. Аз не бях забелязала предния път, четох го по едно време. С каквото мога ще платя, приготвил съм дори капаро. Вече сме готови, че всичко трябва да е платено. Няма нищо даром, няма нищо просто е така получено. Няма как да получим нещо безплатно. Всичко трябва да се плати. Капарото е готово. Но истинско човешко сърце. Mm-hmm. И казва някой, ще ти го дам безплатно, то е не. А, лъжа. Такива за ден, неща, за месец няма. Ли? После ще трябва платя, а? И това? До края. Кво? Хубаво, айде, като е безплатно, като го даваш. Ама не, според мен не го взима безплатното сърце, въпреки всичко, защото казва, виж какво, това няма да е за дълго. Аз трябва да си го купя, не мога тук да рентвам някакво шибано сърце. Но пък накрая си признава да беше минало по-преди сърце да ми дадеш назаем. Може би, ако не се беше появил сега след толкова години в този свят, където се научили да си купувам. Може би ще я да го взема. По две капки нещо всеки ден. Може би ще я го взема назаем. Това наистина ли е стихотворение против? Ми много странно намесено според мен сега. Не искам даром. Не искам даром. Искам да си кой го платя. Кой казва не искам даром сърце, искам да си го платя. В смисъл, оригинално е във всеки случай. О, да. Приготвил съм дори капаро. Чака конкретни елементи на плащането са намесени. Аз буквално се чувствам сега да си купуваме телефон, айфона нови в момента. След два месеца ще има още един. Да. За ден, за месец и до края. Е, този път ще го щадя, след мен ще си използва, знаем. Ще гледам да не си изчупа айфона. Като го изпусна, да мога да си го продам, за да си купя новия. Те са интимно свързани с сърцата ни айфоните, защото както всички знаем си ги купуваме, за да се почувстваме по-добре. Като хора. Като човешко човек. Сърце. Човешко сърце. Такова истинско човешко. На някакъв китайски буклук. Mm-hmm. Истинския телефон. на Apple. Който от Китай. Който от Китай, но... Разбира се, но... От фабриката на Apple в Китай. Освен дизайн на... Виж картинката, между другото. Това сърце ли е? Ябълка ли е? Гъс ли е? Гъс ли е? Как би оценила това стихотворение? Което е много харесано. Това е топло много давно. Ницше одобрява. Това е важното, мисля. Коментар от Монар по това стихотворение. Благодаря за добрите думи. Ако е стигнало до някъде, до някого, си струвало напана. Има и прекрасен уикенд. А тези точки нищо не ми говорят, но и не се опитвайте да ми обясните. Всичко свързано с цифри и формули е извън диапазона на мисловното ми възприятие. Слава на Бога, запомних да броя. Интересно, Монар. Интересно, че Монар не знае... Как да смята. Как да смята, но вече е приготвила капарото. Еми, научила се да брои. Запомнила е. Запомнила е как даже се прави. Даже не се научила да брои. Запомнила е. Запомнила е. Обучена какво трябва да направи. Запомнила да брои. Ми познавам някои хора, които само са запомнили да смятат, честно казано. Определено, така че това ми говори нещо със сигурност. Всичко свързано с цифри и формули извън диапазона на мисловното ми възприятие. Тя продължава просто Манар да трови много здраво капиталистическата система. Мислиш ли? Еми седи така, бе. Аз тук цифри, аз не знам. Разбирам от такива. It's not about цифри. It's not about the точки, а те някакви дават 100 точки, брате. Тя е тук... Не, аз не знам какво значи точки. На върха на хранителната верига си ти. Тия точки. Не, не ми обяснявам. Какво ли значат точките? Точките. Не мога да броя. Сники, Манар. Сники, Манар, сники. По-добре от Apple се промотираш, Манар. Браво. Браво, Манар. Браво.